Właśnie godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Województwo lubelskie wprowadziło ścisły monitoring jakości wody w sieciach i nadzór epidemiologiczny. W regionie wykryto przypadek zakażenia legionellą. Strażacy mają pełne ręce pracy po burzach, które przeszły nad Małopolską. Do tej pory odnotowali już kilkaset interwencji. W tym serwisie sprawdzimy też, co dzieje się nad radomskim niebem. Trwają międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. W województwie lubelskim wprowadzono ścisły monitoring jakości wody w sieciach i nadzór epidemiologiczny, podała rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Stało się to po tym, jak główny inspektor sanitarny potwierdził wystąpienie w województwie pierwszego przypadku zakażenia bakterią legionella. Z ustaleń służb wynika, że do zakażenia doszło wcześniej na terenie Rzeszowa. Urzędniczka zaapelowała zarazem do mieszkańców regionu o zachowanie spokoju. Ze względu na charakter i sposób zakażenia bakterią legionella nie ma powodów do niepokoju, podkreśliła. Łącznie w skali kraju bakterie wykryto u 127 osób, zdecydowaną większość przypadków odnotowano w Rzeszowie. Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia. Dziś profilaktycznie rozpoczęła się tam dezynfekcja miejskiej sieci wodociągowej. Legionella wywołuje ostre zapalenie płuc. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody. Odnotowano już prawie 300 interwencji strażaków po burzach, które przechodzą przez Małopolskę. Najwięcej pracy mają w powiecie brzeskim. Tam służby dostały około 60 zgłoszeń. W powiecie nowotarskim nawałnica zerwała dach w jednym z domów mieszkalnych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Z kolei w Suchej Beskidzkiej wylały niezdrożne studzienki kanalizacyjne. Poza tym strażacy usuwają tam w wielu miejscach powalone drzewa. Burze spodziewane są dziś także w innych regionach kraju i MGW zaleca śledzenie komunikatów na swojej stronie. Drugi statek handlowy opuścił port w Odessie i płynie korytarzem humanitarnym. Jednostka pod flagą Liberii zmierza w kierunku Warny. Wcześniej kontenerowiec pływający pod flagą Hongkongu dotarł do Bosforu i opuścił Morze Czarne. Od początku inwazji rosyjski agresor blokuje czarnomorskie porty Ukrainy, aby uniemożliwić eksport żywności. W lipcu moskiewski reżim zerwał obowiązujące przez rok porozumienie i zagroził strzelaniem do statków, które spróbują opuścić ukraińskie porty. Kijów odpowiedział taką samą groźbą w stosunku do jednostek, które będą zmierzały w kierunku portów kontrolowanych przez agresora. Jednocześnie Ukrainie udało się wynegocjować z sąsiadami i międzynarodowymi organizacjami utworzenie korytarza humanitarnego dla statków, które na wiele miesięcy utknęły w blokowanych portach. Maciej Ostrzębski, Polskie Radio. Najnowocześniejsze samoloty i śmigłowce, do tego najlepsi piloci z 18 krajów. Trwają międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, ile osób przyszło obejrzeć tegoroczne akrobacje w powietrzu? Nieco ponad 90 tysięcy widzów pojawiło się na Airshow na lotnisku w Radomiu. Jeszcze rano niektórym udało się zakupić bilety tu bezpośrednio na miejscu na bramkach wejściowych. Część osób przyznaje, że było trudno, ale dla wrażeń wizualnych i dźwiękowych zdecydowanie polecają to miejsce. Szczególnie widowiskowe były pokazy dynamiczne odrzutowców, takich jak F-16, M-346 czy Su-22. Stałam w kolejce ogromnej do wejścia. Jako radomianka nie spodziewałam się takiego, wie pan, co dzisiaj tutaj tłumu. Ale pokazy fantastyczne. Dla mnie to jest brawura. Światowa liga, że tak powiem. Jak do tej pory wszystkie występy bardzo mi się podobały. Najbardziej jednak Su-22, ponieważ mam sentyment do tych samolotów. Także specjalnie po to tak naprawdę przyjechałem, żeby je zobaczyć. A na radomskim niebie właśnie pojawili się piloci z Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny. Ewolucje powietrzne wykonują na trzech czeskich samolotach akrobacyjnych z lin Z-50. Potocznie w żargonie ekspertów po prostu 50-kach. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. Już za parę chwil ponownie przeniesiemy się do Radomia, skąd będziemy transmitować audycję Trzymaj z Trójką. Polskie Radio jako patron medialny wydarzenia transmituje je także na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy opady deszczu i burze wystąpią niemal w całym kraju. Spokojniej ma być tylko na północnym zachodzie. Najgroźniejsze burze wystąpią na południu. Spokojniej ma być tylko, jak mówiłem, na północnym zachodzie, a w czasie burz warto uważać na porywy wiatru, które osiągną do 90 km na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie przeważnie od 16 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy na międzynarodowych pokazach lotniczych Air Show w Radomiu. Mówiłem, że w tym roku pod hasłem Niezwyciężeni w Przestworzach to wydarzenie oczywiście poświęcone 90. rocznicy udanego przelotu kapitana pilota Stanisława Skarżyńskiego nad Oceanem Atlantyckim i ustanowienia rekordu świata odległości lotu. Oczywiście Air Show w Radomiu wracają po 5 latach przerwy, a prezentują się najlepsi piloci polscy, zagraniczni. Jak wiemy, to największa w Polsce prezentacja sprzętu, wyposażenia żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Oczywiście pokaz dynamiczny, to co wszystkich miłośników lotnictwa tutaj interesuje najbardziej, ale także wystawa statyczna, o tym wszystkim będziemy mówić. Ten pokaz dynamiczny, być może Państwo słyszeli przed chwilą, pokaz dynamiczny samolotu M28 Bryza ze sterami Artur Dobraczyński. Nie nieprawdopodobny pokaz. Mnóstwo hałasu, pokaz siły, ale nie tylko. Ten pokaz samolotów historycznych to już za nami, zrzut skoczków i desant flagowy. Przed momentem także podziwialiśmy pokaz grupy akrobacyjnej Żelazny. No a przed nami zespoły akrobacyjne Orlik, pokaz Air Race, także wiele innych samolotów, które pojawiły się i pojawią na radomskim niebem. Śmigłowce Polskich Sił Powietrznych, ten najnowszy FA-50, ale wcześniej były także F-16, które pilotowały czy wspomagały Boeingi 737. Nieprawdopodobne połączenie siły, wielkości, dynamizmu. Na niebie pojawiły się także MiG-29, Su-22, również śmigłowce. Przyleciały samoloty z zagranicy. Mnóstwo się dzieje na międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow w Radomiu i postaramy się, by Państwo, trzymając Trójką, do 19 poczuli to, co my tutaj na miejscu. Zacząć rzecz, lecę, bo zgubiłem się. Niewiele pamiętam, faro, fara i raj. Czuję w sobie chuci wiatr. Dobrze jest, bawimy się. Myślą nie ma końca, śnieg zawierucha w nas. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to chcę. Lecę, bo wciąż kocham ciebie. Kocham cię. Bohema, ostro bawi się. Płyną noce, przemijają dnie. Niewiele pamiętam. Upadam byle gdzie. Boisz się, więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo program Trzeci Polskiego Radia. Go up and throw away the keys. You wanna hold on to na niebie nad Radomiem teraz AW-149, a za chwilę Gripen z Czechem na pokładzie Andrzejem Szpanko. Śledzimy to, co dzieje się na lotnisku statków w Radomie. Przypomnę, że to impreza łącząca i pokazy statków powietrznych, i naziemną statyczną wystawę sprzętu wojskowego, ale są także prezentacje przedsiębiorstw z branży turystycznej. No i nie brakuje jubileuszy. Przypomnijmy, grupa akrobatyjna Orlik z Radomia świętuje w tym roku 25-lecie swojego istnienia, a do naszego plenerowego studia tu na lotnisku w Radomiu zawitał lider zespołu, który Kubie Witkowskiemu opowiedział nie tylko o tym, jaki pokaz piloci przygotowali, ale też o tym, jak są zżyci z radomskim niebem samolotami, na których latają. A z nami kapitan Michał Jabłoński, lider oraz dowódca zespołu akrobacyjnego Orlik. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie kapitanie, zacznijmy od tego, co dzisiaj pokażecie, czy pokazaliście już, czego się można spodziewać po Orlikach, bo tak się o was potocznie mówi. Tak, to jest nazwa potoczna. Orliki już wykonały, powiedzmy, jedną część swojego pokazu, ponieważ występowały już w defiladzie. Po wylądowaniu oczywiście będziemy szykować się już na nasz pokaz, ten dynamiczny, ten już taki, można powiedzieć, taki pierwszorzędny. I cóż, no, pokaz będziemy wykonywać na 6 samolotach. Zaprezentujemy państwu szereg figur pionowych, poziomych. Będzie pętla w szóstkę, będzie beczka w czwórkę, będą różne rozejścia, czy to jordańskie, czy te tak zwane fireworksy. Dodatkowo jeszcze z takim elementem ciekawym będzie para tak zwana synchro, która się po pierwszym rozpuszczeniu jeszcze raz rozpuści i wykona serię mijanek oraz tak zwane lustrzane odbicie, ale do tych szczegółów już zapraszam tutaj państwa, żeby zobaczyli państwo na swoje oczy. Nie chciałbym zdradzać za bardzo naszego programu. Pan to mówi z takim luzem, a ja wiem, że to jest olbrzymie napięcie, skupienie i bardzo dużo przygotowań, no i presja, tak? Bo przecież lider to jest ten, który trzyma zespół w garści, ale mówię to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No tak, nie da się ukryć, nie jest to tak lekkie, jak wygląda w powietrzu. Zaczynając od tego, że państwo już widzicie efekt końcowy. I bardzo nas to cieszy, bo właśnie po to robimy to, tylko że zanim do tego pokazu dojdziemy, to my mamy szereg treningów, olbrzymią ilość kwitów, o których oczywiście nikt nie chce słuchać, bo po co, ale tak. I takim dodatkowym jeszcze obciążeniem jest to, że jesteśmy w Radomiu. To jest nasz dom, tu jest nasza rodzina, powiedzmy przysłowiowa, tak, mieszkańcy. To jest to nasze niebo, na którym codziennie latamy, które znamy, czujemy, i to jest dodatkowe utrudnienie, ponieważ ta presja, która ciąży na wykonanym pokazie dla swojej własnej rodziny, jest spotęgowana i jest zwiększona szansa na popełnienie błędu, ale nie dlatego, że my nie umiemy tego wykonać, tylko po prostu ten ciężar jest na tyle duży, że niektórych już, powiedzmy, może to w pewnym sensie spowolnić. Oczywiście jest to niwelowane poprzez, tak jak już wcześniej mówiłem, tą ogromną ilość treningów. Naprawdę, to są setki wylatanych godzin, zanim wsiądziemy tutaj na loty pokazowe, więc jesteśmy w stanie to zniwelować do tej minimalnej wartości błędu. Ale tak, ziemia radomska i niebo radomskie to jest dla nas jedno z największych wyróżnień i jedno z największych takich presji psychicznych, jakie pilot może odczuć. Czyli latanie nie lubi emocji? Latanie nie lubi emocji, i tak, i nie. Ciężkie pytanie, bo nie da się latać bez emocji, nie da się z emocjami latać. Ciężko to opisać, zrozumieć, musiało się być naprawdę w kabinie, ale emocje powodują to, że człowiek zaczyna o nich myśleć i się zastanawiać, co by było gdyby. Tutaj już nie ma tego miejsca, co by było gdyby, dlatego że ten samolot się przemieszcza. Ten czas, o którym my już pomyślimy, już jest dawno za nami. Musimy się skupić na dobrze wykonanym zadaniu i tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest, jeżeli człowiek przestaje myśleć i wykonuje to, do czego został przetrenowany, do czego został wyszkolony, i żeby po prostu robił. Nie myślał, a robił. Mówi pan o niebie radomskim w bardzo czuły sposób. A jak piloci zespołu akrobacyjnego Orlik podchodzą do swoich samolotów? Bo to też jest wyjątkowy samolot, prawda? Oczywiście, że tak. Już można było wcześniej posłuchać, że Orlik jest piękny, i taki jest. I tak jakby rozwijając tą myśl, dla pilota samolot to nie tylko narzędzie pracy, na którego wsiada bez żadnej czułości, startuje, tak, odpala, startuje i hip, hip, hura, sobie polecę wykonać zadanie. Nie. Jeżeli się wiążemy z maszyną do takiego stopnia, jak pokazuje tutaj zespół akrobacyjny Orlik, że gdzie powierzamy nasze życie, co prawda Orlikowi, tak? Bo to on ma nas bezpiecznie skierować ku temu przysłowiowemu niebu i sprowadzić nas na tą ziemię, to podejście do samolotu jest inne. I fajnie to widać, bo każdy z kolegów ma ten taki swój sposób. Ciężko go opisać, ale niektórzy dotykają skrzydła, niektórzy śmigła, niektórzy jeszcze tam gadają do niego, tak? No, zdarzają się i takie przypadki. Były również takie momenty, gdzie ludzie całowali swoje śmigło. Jest to taki, można powiedzieć, taki wyraz takiej stuprocentowej więzi między pilotem a maszyną. I tak, każdy ma ten swoje 5 minut takiego rytuału. Panie kapitanie, zatem czego wam życzyć przed tymi występami, które odbędą się dziś i jutro? Przede wszystkim, jak to się mówi do pilotów, tyle samo lądowań, co i startów. A ponadto życzyłbym sobie jako pilot, jako tylko czysty pilot, żeby ta nasza praca i te akrobacje, które wykonujemy na polskim niebie, nie tylko my, dlatego mówię, w nawiasie słowo pilot, żeby dalej ludzie na ziemi tak bardzo cieszyli się, ale i czerpali z tego radość, tak jak to widać tutaj w Radomiu. I myślę, że to jest największa nagroda dla nas, pilotów. Tak, to chyba wszystko, co tak naprawdę byśmy potrzebowali i czego chcielibyśmy sobie życzyć. Tego panom życzymy. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był kapitan Michał Jabłoński, lider oraz dowódca zespołu akrobacyjnego Orlik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję bardzo. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane i trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. nie będzie. Jesteśmy na międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow w Radomiu. Przypomnę, w tym roku pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach. Fantastyczny pokaz teraz orlików na niebie. Akrobacje, no właśnie, prócz pokazów wojskowych obrazujących pole walki, także akrobacje. To główny element każdych pokazów lotniczych. Jak wyglądają przygotowania do występów? Jak często, w jakiej formie są treningi? Jak przygotowuje się taki pokaz akrobacji lotniczych? O tym już za kilka chwil na naszej antenie. Proszę zostać z nami. Jesteśmy na Airshow w Radomiu. We'll be right back. To bez wątpienia najbardziej emocjonująca i widowiskowa część pokazów lotniczych. Tak jest i w tym roku na międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow w Radomiu. A naszym gościem jest Łukasz Czepiela, pilot, akrobata, tak mogę powiedzieć? Jak najbardziej. Witam cię serdecznie w naszym plenerowym studiu, chociaż to ty tak naprawdę powinieneś nas powitać na lotnisku, bo to twoje miejsce pracy. Absolutnie. Witam u mnie w domu, można powiedzieć. Pokazy to jest miejsce, gdzie wspaniale się odnajduję. Czuję się tu jak w domu. Jak ryba w wodzie. To widać, było i będzie. Króciutka rozmowa, bo za chwilkę musisz lecieć. Absolutnie, o 17 mamy odprawę, o 18.30 zobaczycie nas Państwo na niebie. Dzisiaj znowu w niestandardowym dość szyku, pokażę się z niespodzianką w towarzystwie. Zobaczycie o 18.30 z kim. Łukasz, znalazłeś się w elitarnym gronie niezwykłych właściwie pilotów, albo inaczej, szerzej może, ludzi, którzy wzbudzają fantastyczne emocje wśród innych, pobijają niespotykane rekordy świata, czynią niemożliwe. Powiedz o swojej grupie, o tym, co ostatnio zrobiłeś. Absolutnie. Od 6 lat ponad jestem już zawodnikiem Red Bulla i mam przyjemność latać w tej elitarnej grupie. Jako pierwszy i do tej pory jedyny Polak ścigałem się w zawodach Red Bull Race, gdzie zdobyłem Mistrzostwo Świata w kategorii Challenger w 2018 roku. Robiliśmy wiele niesamowitych projektów, latanie pod mostami w Warszawie, lądowanie na molo, a ostatnio oczywiście zasłynąłem z tego, że 14 marca tego roku. Tak, absolutnie. Bóg pierwszy celera. Na świecie, proszę Państwa, wylądował samolotem na lądowisku dla śmigłowców. Mało tego, na szczycie wieżowca, na dachu Burj Al Arab, a następnie ponownie z tego lądowiska wylądowałeś. Wszyscy podziwialiśmy cię wtedy. Dzisiaj też będziemy cię podziwiać, ale powiedz, jak taki pilot akrobata przygotowuje się do takich występów? Tego typu challenge, jakim było lądowanie na helipadzie, było dla mnie coś zupełnie innego. Ja zawsze ścigałem się samolotami, latałem samolotami akrobacyjnym. Te samoloty latają 400 na godzinę, a teraz nagle musiałem wsiąść do samolotu, który lata 50 na godzinę i nauczyć się wolnego latania. I to był największy challenge. I precyzyjnego. Niezwykle precyzyjnego. Miałem strefę przyziemienia, która miała 1,5 metra, a leciałem 15 metrów na sekundę. Także to jest 0,1 sekundy czas reakcji, żeby posadzić ten samolot dokładnie tam, gdzie chcę, żeby mieć tyle miejsca, żeby się zatrzymać. A do zatrzymania było 27 metrów. Strasznie mały dystans, no ale rozbiliśmy totalnie internet. Jak przygotowujesz się do takich występów? Nie mówię już konkretnie do tego, bo to był szczególny wyczyn, ale do tych dzisiejszych pokazów. Czy jest to coś wyjątkowego, czy jest to dla ciebie chleb powszedni? Chleb powszedni nigdy nie jest. Wiązankę mam dość standardową, którą układam na początku sezonu. Co roku staram się dołożyć jakąś figurę, żeby to było atrakcyjne z roku na rok dla publiczności, która być może często przejeżdża na pokazy. Żeby nie było nudno. Absolutnie. Przetrenowuję na pewno tu... nie jest, wierz mi. No, uwielbiam to, uwielbiam. Sam też lubisz patrzeć na pokazy kolegów, innych pilotów. Absolutnie. I to jest coś, co mamy tak wytrenowane. Wygląda, jakbyśmy przeczyli prawą fizyki, jakby samolot był poza kontrolą, ale my zawsze mamy nad nim kontrolę. Taką wiązankę, którą zaprezentuję dzisiaj, letałem setki razy. I to już wchodzi w człowiek w pewną rutynę. Ale chociaż rutyna może być niebezpieczna. Ale ona w pewnym sensie musi tam być, bo to zapewnia nam bezpieczeństwo. Kiedy ja lecę swoimi mięśniami na autopilocie, uwalnia to bardzo dużo miejsca w mózgu na myślenie o tym, jaki jest wiatr, jak pokazać samolot tak, żeby publiczności to się podobało. Latamy tu dla was, drodzy ludzie. Nie jestem tu, żeby pokazać, że mam fajny samolot. Latamy dla was, żeby wam było przyjemnie. Jakie to uczucie pilotować taki samolot jak ten w twojej wyjątkowej grupie? To raz, a dwa... Co czujesz, wiedząc, że na ziemi jest ponad 100 tysięcy ludzi dzisiaj tu na Airshow w Radomiu? No, mój Red Bull Edge 540 jest Formułą 1. Latam od minus 60 km na godzinę. Potrafię tym samolotem lecieć na wstecznym do 420 km. To mówisz przodu. O ślizgu na ogon, tak? Tak, tak. Wtedy, kiedy go ślizgam. Jest to niesamowicie wymagające fizycznie. W kokpicie jest 60 stopni, a ja wyciągam minus 8G przy pchaniu, plus 10G przy ciągnięciu. Bardzo duży wysiłek. No i po lądowaniu kołuję tutaj przed tym tłumem i widzę tyle osób bijących brawo i tak dalej. No to spełnienie marzeń, bo ja zakochałem się w ogóle w lataniu na pokazach lotniczych i dzięki temu tyle jestem. Czujesz to wsparcie kibiców, spoterów, miłośników lotnictwa tam w powietrzu? Absolutnie tak. No, gdyby nie to, że ja zobaczyłem pokaz akrobacji, to nie byłoby mnie tu i na każdych pokazach staram się wyjść do ludzi i porobić sobie zdjęcia, przede wszystkim z dzieciakami, bo to jest nasza przyszłość i nigdy żadnym dzieciom nie odmawiam zdjęcia, autografu. No bo kiedyś jak ja już będę emerytowanym pilotem, ktoś musi nas zastąpić, prawda? I może mam nadzieję, to właśnie że ten 8-10-latek, tak? Mówię 8-10, ty też o przeciążeniach mówiłeś, 8-10G. A jak przygotowujesz się fizycznie do takiej takiego właśnie wyczynu. Przecież to jest dla przeciętnego człowieka nieosiągalne. Absolutnie. Najlepiej przyzwyczajcie się do przeciążeń latając z przeciążenia, więc staram się latać jak najczęściej, ale pomaga też oczywiście dobre wytrenowanie fizyczne. Chodzę na crossfit, staram się obudować swój kręgosłup gorsetem z mięśni, ze względu na to, że mając ciężki kask na głowie, jak ciągnę te 10G, kręgosłup bardzo dostaje. Bardzo wielu pilotów akrobacyjnych w starszym wieku ma problemy z kręgosłupem, z postawą. A gdy go buduje fajnie gorsetem z mięśni, który go stabilizuje, no to ten ból później jest nieco mniejszy. Ale uczucie jest fantastyczne, tak? Jesteś zmęczony fizycznie po takim pokazie kilkuminutowym? Absolutnie. 8-minutowy pokaz, a wychodzę z niego tak, jakbym przebiegł maraton. Podkrążone oczy, zalane krwią. Człowiek, no 2 godziny muszę siedzieć, jeść coś słodkiego, dodać sobie cukru, napić Red Bulla i dopiero wracam do siebie. Jak długo adrenalina schodzi z ciebie po takim występie? Ja myślę, że tak godzinkę, półtora. Mm-hmm. A powiedz później, co się dzieje po takim występie, bo oczywiście są przeglądy przedlotowe, odprawy, powiedzmy też, bo piloci często są gwiazdami i zasłużenie, ale za tymi pilotami, za całym zespołem, czy w tym zespole są także mechanicy, technicy, którzy odpowiadają za twój samolot. Jak wygląda takie przygotowanie przed i po lotem? Absolutnie, pracuję z fantastycznym teamem, któremu bardzo chcę podziękować. Czy to jest właśnie pokaz indywidualny, tak jak tutaj, czy w Dubaju. Tam było nas kilkadziesiąt osób, które pracowały na sukces całego projektu. Więc muszę mieć do nich pełne zaufanie, bo to oni obsługują samolot, do którego ja wchodzę i ja lecę nim 400 km na godzinę, 2 metry nad ziemią. Gdyby oni coś źle zrobili, no to wiadomo, ja jestem tym, który poniesie idzie konsekwencje. Idzie na twoje konto. Co chciałbyś przekazać tym, którzy przybyli tutaj na airshow w Radomiu, nie tylko tym najmłodszym, którzy chcieliby pójść w twoje ślady? Dla tych, którzy tu jesteście, przede wszystkim pijcie dużo wody, jest dzisiaj bardzo ciepło, ale przede wszystkim właśnie dla tych, którzy chcą iść do lotnictwa, dużo wytrwałości wam życzę. Ja udowodniłem, że bez zasobów finansowych można osiągnąć sukces. Jeśli macie marzenia, ciśnijcie na te marzenia jak najbardziej, bo wszystko można zrobić, jeśli tylko bardzo się chce. Chociaż tylko marzeniami nie żyjesz, bo na co dzień, przypomnijmy, czym się zajmujesz, z czego żyjesz? No jestem kapitanem Airbusa 320 w Wizerze, także jeśli latacie z Katowic, do zobaczenia na pokładzie. Ale takich akrobacji nie robisz, pasażerskim samolotem. Tam już tylko po prostej. Oby nie. Ale to wszystko bezpiecznie, rzecz jasna. To bezpieczeństwo przede wszystkim, co także piloci, również akrobacyjni, może przede wszystkim podkreślają. Łukasz Czepiela, pierwszy pilot w niezwykłej drużynie, był naszym gościem, który tuż przed swoim występem zagościł do naszego studia tu na Airshow w Radomiu. Łukasz Czepiela, bardzo ci dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół.